A legjobb zenék a jövő generációjának. Ezek a jövő zenéi a Next Rádióban. Egy lépéssel előtted, nálam ilyen is van. Ez a szerelem fáj nekem is, ez a szerelem a bűnöm neked is. Miért, hogy szeretni édesen keserű lelkem nélkül, mert ilyen is van. És ilyen is van. A Next Radio. Next Radio. So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks, valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerök. Van valami a levegőben, fiatalos a jövő generációjának. A Next. Szerzed a rádió. Nem vagyok Cristiano, mert én nem vagyok Cristiano. Az NB7-be se fér a képbe, pedig hasonlít a fényképbe. Nincs egy kezdetre való zenese. Mielőtt vígek, elmegyek, kapsz egy képet rólam. 120 felett, észre sem veszed, és elhagyod a valóságot. We're no shooting stars when we try to hide. Next Radio. Itt megtalálod a kedvenceit. Ez a Next Radio. Régebben más volt. A 90-es években mindenki táncolt. És micsoda tánc volt. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars. Mira Sofía. Interneten, Teamspeaken, neked. Next Radio. Next Radio. Pénzen a vihar megőríthet, én kiállom, hol belőle száll, de nem temetel. A legjobb zenék a következő egy órában is. Az interneten a next.com/network.com per rádió oldalon. Teljesen a ts3.hfg.hu. Egész nap a legjobb zenékkel. Let it snow, let it snow, let it snow. Kellemes karácsony neveket kíván a Next Rádió. Interneten, Teamspeaken, neked. Nem mondtunk le a karácsonyról, mert a zenék melegséggel töltenek el a hideg téli napokon. Ne gubbassz a kandalló mellett. Kellemes karácsony neveket kíván a Next Rádió. Interneten, Teamspeaken, neked.